Topusani, liboso na yo, likolo na kombo nyonso, na lola pe awa na se. Topusani, topusani, liboso na yo. Likolo na lola pe awa na se oza nzambe oza nzambe nzambe osimbi likolo na se nawe lo Layo Zanzambe O Zanzambe Zambe Zambe Likolo na se Yawe lokola yo Yawe